Ja, iedereen die op het spoor zat is gearresteerd. De laatste, grootste, zwaarste activist die zijn lichaam als biologisch wapen gebruikte. Zoals ze dat allemaal een beetje deden hier. Er zijn dus, ik denk, 11, 12 arrestaties verricht. Ze zitten opgesloten nu. In de auto's. Er zijn mensen van de ProRail nu bezig om de schade te inventariseren. Nou, gefeliciteerd. Maar dit past wel weer op de zin. Die heb je niet meer nodig. Heeft hij die niet uitgehaald? Heb je ze allemaal geregistreerd? Ja, ik zit even de staafjes te tellen. Er zijn er 11, denk ik, gearresteerd? Of? Meer, denk ik. Ja? Nou, ik zit even te tellen. Nou, Pedro is in ieder geval niet gearresteerd. Arno. Ja, er wordt nu kop geteld. Even checken wie er allemaal gearresteerd zijn. Iemand in een doekje. Gewoon een servetje? Een servetje? Ja, en dan maak ik het nat. Ik weet niet wat je... Ja, Nicky heeft een soort bond die ze even schoon wil maken. Ja, We gaan het weer allemaal wat netjes op. Ja, nou, we zijn best een eind gekomen, hè? Het is